خانپور کے راستے میں اس وقت مراد الحسن، فیض الحسن، ماہنور، حوریا اور صفدر حسین اس ہوٹل پر موجود تھے جس پر گزشتہ 22 سال پہلے کبھی خانپور جاتے ہوئے وہ رکے تھے۔ اب اس ٹینٹوں والے ہوٹل کی جگہ پکی اور پرشکوا عمارت بن گئی تھی۔ ایس پی زمان بھی پہنچنے والا تھا۔ وہ ابھی فیض الحسن اور مراد الحسن سے اپنے رشتہ داروں کے روپ میں نہ ملا تھا اور حوریا اور ماہنور نے بھی گھر میں کسی سے تذکرہ نہ کیا تھا کہ وہ زندہ ہیں۔ صفدر حسین نے پہلے پہنچ کر ارد گرد کا جائزہ لے لیا تھا۔ وہاں پر ہوٹل کی انتہائی نکڑ پر ایک موٹر میکینک کی اچھی دکان بنی ہوئی تھی۔ وہ گاڑیوں کی ویل بیلنسنگ اور پنکچر وغیرہ کا کام بھی کرتا تھا۔ صفدر حسین اس وقت اسی میکینک کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کا انٹرویو لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں بھائی، کب سے اس دھندے میں ہو؟ بس صاحب، 10-15 سال ہو گئے ہیں۔ وہ لڑکا نوجوان تھا۔ دکان تو اچھی بنائی ہے تم نے۔ ہم تو ملازم ہیں جی، یہ تو استادوں کی دکان ہے، ہم تو کاریگر ہیں۔ وہ ایک ٹائر کو پنکچر لگا رہا تھا۔ اور تمہارے استاد نہیں آتے دکان پر؟ صفدر حسین اس کو آہستہ آہستہ اپنے مطلب کی بات پر لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آتے ہیں، وہ دیکھیں اندر چارپائی پر بڑا استاد سویا ہوا ہے۔ چھوٹا استاد جو کہ ان کا بیٹا ہے، بس ان کو لینے آتا ہے اور کبھی کبھی کام چیک کرنے بھی آ جاتا ہے۔ اس نے دکان کے اندر پڑی ہوئی چارپائی پر سوئے ہوئے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کس چیز کا استاد ہے جو سویا ہوا ہے؟ استاد کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا۔ بس اب یہ اسی جگہ پر کبھی آ کر سو جاتا ہے اور کبھی رونے لگتا ہے اور کبھی کبھار تو ہوٹل میں بیٹھے ہوئے مسافروں کے چہروں کو غور سے دیکھنے لگتا ہے، جیسے کہ کسی کو پہچان رہا ہو۔ اس نے پنکچر لگا کر اس ٹائر میں ہوا بھری اور دوسرے ٹائر کو دیکھنے لگا۔ وہ باتیں کر رہے تھے کہ سویا ہوا استاد جاگ گیا۔ وہ ننگے پاؤں باہر نکلا تو صفدر حسین نے دیکھا کہ وہ تقریباً 50 سالہ مضبوط بدن کا مالک تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی کئی دنوں کی بڑی ہوئی شیو بھی اس کی دماغی حالت کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر ایک جانب چل دیا۔ اب یہ کہاں جائے گا؟ صفدر حسین بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب یہ مسافروں کی شکلیں دیکھے گا، مستری نے بے دلی سے جواب دیا تو وہ چل پڑا۔ وہ پاگل استاد واقعی مسافروں کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کئی مسافروں نے اسے بھیک میں پیسے بھی دیے مگر وہ پیسوں کو پھینک کر آگے بڑھ جاتا۔ وہ سبھی فیملی ممبران ایک ٹیبل کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ صفدر حسین اور وہ تمام لوگ بھی اس استاد کی حرکتوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ گھومتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور ان کی شکلیں بھی غور سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ حوریا تو باقاعدہ ڈر گئی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ استاد ان کی جانب واپس پلٹا اور فیض الحسن اور ماہنور کے چہروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور ایک نعرہ لگاتے ہوئے بولا، آہا، آج مل ہی گئے ہو صاحب، بہت انتظار کروایا آپ نے۔ صفدر حسین اس کی آواز سن کر ان کے قریب آ گیا، اس کا تکا درست ہونے لگا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ فیض الحسن اٹھ کھڑا ہو گیا تھا تو وہ شخص حیران کن طور پر اس کے پاؤں میں گر گیا۔ ہوٹل کی انتظامیہ اس کے پاگلپن سے اور ڈراموں سے تنگ آ چکی تھی۔ اب بھی 3-4 ویٹرز اس کی طرف بڑھ رہے تھے کہ گاہکوں مسافروں کو کوئی پریشانی نہ ہو، مگر صفدر حسین نے ان کے ارادے بھامتے ہوئے انہیں روک دیا۔ مجھے معاف کر دو صاحب، مجھے معاف کر دو، میں اب اور سزا نہیں سہ سکتا، مجھے معاف کر دو۔ فیض الحسن اپنے پاؤں پیچھے کرتا تو وہ گھٹنوں کے بل چل کر پھر اس کے پاؤں پکڑ لیتا۔ وہ سبھی بھی حیران ہو رہے تھے کہ یہ کون ہے جو فیض الحسن سے معافی مانگ رہا ہے۔ اتنے میں ایس پی زمان بھی اپنی ذاتی گاڑی اور سول ڈریس میں اس ہوٹل کی حدود میں داخل ہوا تو ماہنور اور حوریا نے اپنی گاڑی پہچان لی۔ وہ اتر کر ان کے پاس آ گیا۔ اس کی توجہ بھی اس ڈرامے پر مرکوز ہو گئی تھی جو ابھی تک ہوٹل کی وسیع لان میں چل رہا تھا۔ تم کون ہو اور مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ فیض الحسن نے اسے کاندھوں میں پکڑ کر اٹھایا تو وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر بتر ہو رہا تھا۔ مجھے حیرت اور خوشی ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ وہ فیض الحسن کے چہرے پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگا۔ آپ مجھے بھلے نہ جانتے ہوں مگر میں آپ کو پہچان گیا ہوں صاحب، मैंने जमीर की अदालत में बहुत सजा काटी है। वो कह रहा था और सफदर हुसैन अपनी वॉकमैन में रिकॉर्ड कर रहा था। मुद्दतों जला हूं इस आग में, चंद रुपयों की खातिर मैंने वो जुर्म किया था कि इंसानियत भी शर्मिंदा होगी। मैंने आपके साथ आने वाले एक बड़े साहब के कहने पर आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे। उसने धमाका किया तो जमान भी आगे बढ़कर कभी उसको और कभी फैजुल हसन की तरफ देखता। उसका मुंह खुलकर रह गया था। उसने घबराकर माहिनूर बुआ और हुरिया की तरफ देखा तो मुरादुल हसन भी उसकी नज़रों में आ गया, जिसने माहिनूर का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। फिर सफदर हुसैन आगे बढ़ा और उस्ताद से बोला, तुम उस आदमी को पहचान सकते हो जिसने तुम्हें ब्रेक फेल करने के लिए रुपये दिए थे? हाँ हाँ, अगर वो आदमी अपनी खबासत भरी सूरत लेकर मेरे सामने आए तो मैं उसका चेहरा नोच लूँगा। उसकी आवाज़ में गुस्सा और नफरत भी शामिल थी। तब सफदर हुसैन एसपी जमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, आगे बढ़िए एसपी जमान साहिब, और वो तस्वीरें इसे दिखाइए जो आपके पर्स में हैं। जमान सफदर हुसैन से कोई सवाल करना चाहता था मगर वो मुस्कुराते हुए बोला, हम बाद में मिलेंगे। जमान ने पहले मलिक अब्दुलरहमान की तस्वीर उसके सामने की तो वो गौर से देखने लगा। सभी की सांसें अटकी हुई थीं। साहिब, यही वो आदमी है, यही है, यही है वो। वो चिल्लाते हुए तस्वीर पर थूक भी रहा था। हुरिया की हालत गैर होने लगी थी तो मुरादुल हसन ने उसे संभाल लिया। अब दूसरी तस्वीर दिखाने की ज़रूरत ना थी मगर फिर भी जमान ने इनायत अली की तस्वीर उसे दिखाई तो वो गौर से देखकर बोला, नहीं नहीं, ये आदमी तो उस वक्त नमाज पढ़ रहा था, मुझे मत उलझाओ, ये वो नहीं था। वही है पहली तस्वीर वाला आदमी, उसने मुझे पैसे देकर नीले रंग की डाटसन गाड़ी के ब्रेक फेल करने को कहा था। मुझे माफ़ कर दो साहिब, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। वो फिर फैजुल हसन की मिन्नत समाजत करने लगा। हमारे साथ चलकर उस आदमी के सामने बयान दे सकते हो? जमान ने पूछा तो वो गौर से उसके चेहरे की तरफ देखता हुआ बोला, हाँ, मैं अपने ज़मीर की अदालत से सुरखरू होकर मरना चाहता हूँ। ले चलो, मुझे कहीं भी ले चलो, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। वो राजी हो गया था। उसे कुर्सी पर बिठाकर ठंडा पानी पिलाया गया। उसकी हालत कुछ बेहतर हुई। फैजुल हसन और मुरादुल हसन का तारुफ जमान से करवाया गया तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। वो बहुत खुश हुआ। उसकी सूगवर बुआ को सुकून और राहत की ज़िंदगी मिल गई थी। वो कुदरत की फयाजी पर हैरान भी था और रब्बे करीम के मोजज़े का कायल भी था। सफदर हुसैन भी चूंकि इस दास्तान का एक किरदार था, जमान और सफदर हुसैन इस केस पर तफसीली काम कर चुके थे, इसलिए सफदर हुसैन ने एक तुक्के की बुनियाद पर जमान को यहां बुलवा लिया था। सफदर हुसैन, तुम बता सकते हो कि तुम्हारे जहन में क्या था? तुम इन सब लोगों को यहां लेकर आए और फिर मुझे भी तस्वीर लाने को कहा? मेरी समझ में कुछ कुछ आ रहा है और कुछ भी नहीं। मुरादुल हसन ने खाने का पुरतकल्लुफ ऑर्डर दे दिया था। वो सभी खाना भी खा रहे थे और बातें भी कर रही थी मगर हुरिया गमगीन और परेशान थी। जमान साहिब, मकाफ़ात अमल इसी को कहते हैं कि इंसान ज़मीर की अदालत का कैदी बनकर सज़ा भुगतने के लिए अपने आप को रजामंद कर ले। मुझे जब ब्रेक फेल होने की बात चाचे फैजुल हसन से मालूम हुई तो मेरे जहन में एक बात फ़ौरन ही हलूल कर गई कि बड़ी सड़कों के साथ हर होटल पर गाड़ियों को चेक करने और पंक्चर वगैरह लगवाने के लिए कोई ना कोई दुकान ज़रूर होती है। यहाँ तक कि गाड़ी बिल्कुल सही सलामत, यहाँ ठहरने के बाद गाड़ी के ब्रेक फेल हो गई, इसका मतलब यह हुआ कि किसी ना किसी मिस्त्री ने इस जगह पर काम दिखाया था। और फिर इन दोनों और माहिनूर बुआ के बच जाने पर फैजुल हसन का जानबूझकर झगड़ा करवाया गया ताकि वो जुनैद की शादी अधूरी छोड़कर वहाँ से चले जाएं और उनके जाने से पहले ही रात को गाड़ी के पहियों के नट ढीले कर दिए गए। वो तो किस्मत अच्छी थी कि हादसा अपने शहर की हदूद में हुआ। खानपुर में रात को क्या हुआ या फिर किसने टायरों के नट ढीले किए, ये नामालूम बात थी, मगर मुझे यकीन था कि इस जगह से कोई ना कोई सुराग मिल सकता है। और तुम देखो, अल्लाह ने मेहरबानी की, हमें मेहनत नहीं करना पड़ी और मकाफ़ात अमल का शिकार होकर ये ज़मीर का कैदी आपके सामने है। सफदर हुसैन की जुबानी तमाम तफसील सुनकर जमान बोला, आपको तो पुलिस में होना चाहिए था, बहुत दूर की कोड़ी लाए और केस हल कर दिया। अल्लाह मुझे इज्जत की रोटी दे रहा है, इसलिए मुझे किसी भी महकमे की ज़रूरत नहीं है, और अभी केस हल नहीं हुआ, असल मुजरिम की निशानदेही हुई है, अभी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। हुरिया तो ये सुनकर लरज गई, मगर जमान मुस्कुराते हुए बोला, मेरे जहन में एक स्कीम आई है, अगर इस पर आप लोग मेरा साथ दें तो अमल दरामद हो जाएगा और मुजरिम भी गिरफ्तार हो जाएगा। सभी लोग उसकी बात गौर से सुन रहे थे और ताईदी अंदाज में सर हिला रहे थे। वो लोग उस उस्ताद को भी साथ ले गए थे। वहां एसपी जमान ने होटल मालिक को अपनी शनाख्त करवा दी थी और दो दिन बाद उसे छोड़कर जाने का कह गए थे। इस बार आने वाली खून की उल्टी ने उसे बेहाल कर दिया था, मगर वो अपने मजबूत आसाब की बदौलत आईने के सामने वॉश बेसन पर खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। उसका साथी रफीक उसके कंधे दबा रहा था। वो उसे अपने बाजुओं का सहारा देकर कमरे की तरफ लाना चाहता था, मगर वो खुद ही चल पड़ा। अभी मेरे बदन में जान है, तुम फिक्र न करो रफीक, मेरा काम अधूरा है, जब मुकम्मिल होगा मैं तभी मर जाऊंगा। उसका सांस फूल गया था। आप चाचे फैजुल हसन को क्यों नहीं बता देते? रफीक भी रूहानसा हो गया तो वो जानदार मुस्कुराहट से बोला, रफीक बादशाह, ये दुनिया चलो चली का मेला है, जिसकी जितनी कहानी होती है वो सुनाता है और चला जाता है। तुम फिक्र ना करो, हम जाने से पहले एक काम जरूर करेंगे। वो उठा और मेकअप करने के लिए ड्रेसिंग टेबल पर बिखरी अशिया से चुन चुन कर अपनी आंखों के नीचे हलकों पर मलने लगा। मुख्तलिफ क्रीमें लगाने से उसकी आंखों के गिर्द सियाह हलकों में नुमायां कमी आ गई थी। जब तक मेरा किरदार तकदीर की किताब में लिखा गया है, तब तक मसीहाई करता रहूंगा, वो बोला तो कर्ब उसकी आंखों से झांकने लगा था। वो दो औरतें भी आई थीं। फिर मैंने आपकी बात कराना चाही, मगर मोबाइल ही बंद था, रफीक झिझकता हुआ बोला। मैं तुम्हें कह तो गया था, उनके पैसे अलहदा ही पड़े हुए थे, उन्हें दे देते, वो बेचारी परेशान हो रही होंगी। वो अभी आने वाली हैं, आप खुद ही दे दीजिए। रफीक अंदर चला गया तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने रफीक को आवाज़ दी तो रफीक ने दरवाज़ा खोला तो एक बुजुर्ग आदमी उनकी चौखट पर खड़ा था। उस्ताद, चचा, अयूब सेठी आया है। अच्छा, मैं खुद ही मिल लेता हूँ। वो उठकर बाहर निकल गया तो रफीक भी उसके पीछे चला आया। उसके हाथों में नोटों की गड्डी थी जो उसने उस्ताद को पकड़वा दी। चचा अयूब सेठी आंखों में आंसू बहाए हुए दरवाजे से अंदर आ गया तो उसने लाख रुपये के नोट उसके हाथ में पकड़वा दिए। वो आंसुओं की जुबान में उसका इजहार तशक्कुर कर रहा था। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे सफदर हुसैन। चाचे अयूब सेठी की बात सुनकर वो हंसने लगा। बस चाचा, अब मेरी बख्शिश की दुआ करो। उसका अंदाज अजीब था। अपनी बेटी की शादी के लिए और कुछ चाहिए तो रफीक को बता देना। तुम आओगे बेटा? हाँ चाचा, क्यों नहीं, मैं पहले भी तो आता ही रहा हूँ। याद नहीं जब तुमने अपनी पहली दो बेटियों की शादी की थी? बस वैसे ही पूछ लिया था। ये कहकर चचा रुपयों को अपने मैले साफे में लपेटकर बाहर निकल गया। रफीक, अगर वो दोनों औरतें आएं तो उन्हें पैसे दे देना, मैं कुछ देर आराम कर लूं। ये कहकर सफदर हुसैन अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ये जगह भी उसी शहर में मौजूद थी, मगर मुरादुल हसन और फैजुल हसन उससे बेखबर थे। सफदर हुसैन ने अपने ग्रुप के तमाम साथियों को छुट्टी दे दी थी। उन सबको ज़रूरत के मुताबिक रुपया दे दिया गया था, मगर रफीक उसका सही रफीक था, उसने साथ ना छोड़ा था। सफदर हुसैन की बीमारी दिन ब दिन गंभीर होती जा रही थी। डॉक्टर्स ने उसे मुकम्मिल आराम करने का मशवरा दिया था, मगर माहिनूर चाची कहती थी कि वो मसीहा है। अब मसीहाई के लिए आराम को पसे पुष्ट डालना पड़ता है, इसलिए वो भी आराम तलब ना था, बल्कि फैजुल हसन और माहिनूर को मिलवाने के लिए उसने दिन रात काम किया था। उसकी मेहनत से एक बिछड़ा हुआ खानदान मिल गया था, मगर वो माहिनूर और उसके खाविंद और बच्चे को कत्ल करने वाले सगे भाई से ज़रूर मिलना चाहता था। वो एक बार मिलकर उसकी घिनौनी और बदनुमा सूरत से पर्दा उठाना चाहता था, मगर उसने एसपी जमान को मंसूबे के तहत अपने काम में शामिल करके उसी के चिराग से आग लगाने का प्रोग्राम बनाया था और वो उसमें कामयाब हो गया था। अब वो सिर्फ यही मंजर देखने के लिए कसरे माहिनूर जाना चाहता था जब अब्दुलरहमान के हाथों में उसका ही भतीजा हथकड़ियाँ लगाएगा। फिर उस पुरगुरूर इंसान की गर्दन झुकी होगी तो सफदर हुसैन का मकसद पूरा हो जाएगा। कसरे माहिनूर में लाइटिंग और सजावट का इंतज़ाम देखकर मलिक अब्दुलरहमान की आंखें खुली की खुली रह गईं। कहाँ रह गए थे खुद? माजी ने हैरान और परेशान अब्दुलरहमान को देखा तो वो मज़ीद हैरान हो गई। क्या मतलब कहाँ रह गया था? आप सभी को तो मालूम है कि मैं ज़मीनों के सिलसिले में गया हुआ था और आज वापस आने वाला था, मगर ये सब क्या हो रहा है? बूढ़े हो गए हो अब्दुलरहमान, अब याददाश्त भी कमज़ोर होती जा रही है। माजी, मेरा दिमाग मत ख़राब करें, मुझे साफ साफ बताया जाए ये क्या हो रहा है, किस सिलसिले में इस महल को सजाया जा रहा है। वो हैरान तो थे ही मगर अब परेशान भी हो रहे थे। लो कर लो बात, अब खुद ही भूल रहा है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे। माजी ये कहकर उनकी बात सुने बगैर ही आगे बढ़ गईं। अब्दुलरहमान पीछोताप खाते हुए अंदर की तरफ चले गए। अंदर वसी ड्राइंग रूम में भी तैयारियां उर्ज पर थीं और सबसे ख़ास बात एसपी जमान खुद भी काम में मसरूफ़ था। वो उसे देखकर रुक गए और अपनी रोबदार और कड़क आवाज़ में बोले तो उनकी आवाज़ सुनकर तमाम मुलाजिमीन के हाथ रुक गए। जमान मलिक, जमान उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। जी ताया अबू, वो फरमानबरदारी से बोला तो मलिक अब्दुलरहमान का पारा मज़ीद चढ़ गया। ये सब क्या हो रहा है? क्या मतलब कि क्या हो रहा है? वो पहली मर्तबा इस लहजे में मलिक अब्दुलरहमान से बात कर रहा था। उसके लहजे में वो पुरशदर रह गए। आपको नहीं पता कि आज होरिया की मंगनी है और लड़के वाले आ रहे हैं। जमान के मुंह से ये अल्फाज सुनकर वो सरता पार लरस गए और आग बगुला होते हुए बोले, तुम सबका दिमाग खराब हो गया है और समझते हो कि मैं पागल हूं? जरा ठंडे दिमाग से सोचिए ताया अबू, वो बड़े अच्छे लोग हैं। लड़का किसी कोठी में ड्राइवरी करता है, नेक है, खूबसूरत है। शट अप जमान, अपनी बकवास बंद करो, अब अगर एक लफ्ज भी बोला तो मेरा हाथ उठ जाएगा। गुस्से की शिद्दत से उनकी रगें तन गई थीं। वो आपे से बाहर होते हुए बोले, तुम क्या समझते हो मलिक अब्दुलरहमान की बेटी के लिए कोई मामूली ड्राइवर? वो उससे आगे कुछ ना बोल सकी क्योंकि सामने से हुरिया आ रही थी। फिर घर के एक कोने से इनायत अली और मुमताज़ भाभी निकल आईं। क्या हो रहा है बाबा? ऊपर से हन्नान भी सीढ़ियां उतरता हुआ आ रहा था। ये सब क्या ड्रामा हो रहा है हन्नान, क्या तुम भी इनके साथ मिले हुए हो? वो मशकूक अंदाज में बोले तो हन्नान हैरानगी से गोया हुआ। कैसा ड्रामा बाबा? ये सब तो आपकी हिदायत पर ही हो रहा है। आपने जमान को फ़ोन पर बताया था कि कुछ लोग हुरिया को देखने के बाद वहीं पर मंगनी की रस्म भी अदा कर देंगे और आपको तो पता ही है कि आप जो कहते हैं वही करते हैं, इसलिए हमने आपके हुक्म की तामील में। बकवास बंद करो, मुझे क्या समझ रखा है, पागल, उल्लू, बेवकूफ़ या फिर गधा? आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, इस बार उनकी बीवी सलमा बोली थी। ताया अबू, एक छोटा सा झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे, और मैं हैरान हूं कि आपने इतने बड़े सच से आंखें कैसे चुरा ली। जबान संभाल कर बात करो जमान, हन्नान गुस्से से बोला तो घर वालों की नजरें जमान की तरफ उठ गईं, क्योंकि उसने ही सबसे कहा था कि अब्दुलरहमान का फोन आया है और कुछ लोग होरिया की मंगनी के लिए आ रहे हैं। इतनी देर में माहिनूर बुआ भी बाहर आ गईं, मगर उनके लिबास को देखकर होरिया और जमान के अलावा सभी लोग हैरत व इस्तेजाब में मुब्तला हो गए थे। उनकी मांग ख़त्म होकर सर पर बालों का खूबसूरत जोड़ा आ गया था। उनके लबों पर लिपस्टिक और चेहरे पर मेकअप बता रहा था कि उनकी हथेलियाँ अब सोनी नहीं हैं। उन पर भी मेहंदी की खूबसूरत नक्श निगार बनी हुई थी। उनकी सोनी कलाइयों में छन छन करती चूड़ियों का सेट इस बात की गुमाजी कर रहा था कि वो अब भी जिंदगी की बाकी बहारें सुहागन की तरह गुजारना चाहती हैं। उनके नए सूट पर खूबसूरत कढ़ाई वाकई दीदा जैब और आंखों को भा जाने वाली थी। मुद्दतों से सोगवारी और हसरतों की तस्वीर बनी माहिनूर अपनी कॉलेज लाइफ वाली मानू बनकर उनके सामने खड़ी थी। उनकी हैरत में इजाफा करने के लिए उसके होंठ कलियों की तरह खिले हुए थे। वो तमाम लोग माहिनूर को देखकर हैरत में गुम थे। उसके चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट थी, जबकि होरिया कुछ बेचैन लग रही थी। अब सिचुएशन ये थी कि घर के तमाम अफराद इस खूबसूरत और वसी ड्राइंग रूम में जमा थे। एसपी जमान की आवाज़ पर सभी उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। वो बराह रास्त हनान से मुखातिब था, तुम होरिया की शादी कर दो और फिर उसे उसके खाविंद और उसके दो साल बच्चे को कत्ल करवा दो, ये दुनिया तुम्हें क्या कहेगी। ये सुनकर सभी सकते में आ गए। मलिक रहमान का मुंह खुला रह गया। जमान, तुम क्या कहना चाहते हो? हनान भी हैरान था। तुमने अभी मुझसे कहा था कि जुबान संभाल कर बात करो, क्योंकि मैंने ताया अबू के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे और ताया अबू ने कहा कि तुम सब लोग मुझे पागल समझ रहे हो। तो गौर से सुनो मिस्टर हनान कि इस जालिम शख्स ने क्या किया था। मलिक अब्दुलरहमान ये सुनकर जमान को घूर कर रह गए, मगर हनान की समझ में कुछ न आया था, इसलिए कि उसका रवैया तल्ख हो गया। जमान, अगर अब कोई गलत अल्फाज तुमने बाबा के बारे में अदा किए तो मेरा हाथ उठ जाएगा, जो भी कहना है जल्दी कहो। मैं खुद भी इनकी अपने बाबा से बढ़कर इज्जत करता हूं, मगर इस वक्त मामला इतना संगीन है कि तुम मुंह में उंगलियां डालकर इस शख्स से हर किस्म का रिश्ता तोड़ लेने पर मजबूर हो जाओगे। अब वो मलिक अब्दुलरहमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और आगे बढ़कर उनके सामने खड़ा हो गया। 1 जनवरी 1978 ईस्वी, काके साईं वाले कब्रिस्तान में आपने 3 कब्रें किस लिए खुदवाई थीं मिस्टर अब्दुलरहमान? मलिक अब्दुलरहमान को पांव तले से जमीन खिसकती हुई महसूस हुई तो वो सोफे पर बैठ गए, मगर फिर भी अपना दिफा करते हुए बोले, जमान, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये अच्छा नहीं है। मैं नहीं जानता कि इस झूठ को बोलने में तुम्हारा क्या मकसद है, मगर याद रखो, तुमने मेरी जात पर जो कीचड़ उछालने की कोशिश की है उसके छींटे तुम्हारी वर्दी और सबकी जिंदगी को भी दागदार कर सकते हैं। ताया अबू, मैं इस वक्त एक एसपी बनकर नहीं बल्कि उस दावे करने वाले की तरफ से एक वकील बनकर आपसे तफ्तीश नहीं बल्कि सवाल कर रहा हूं, और बतौर वकील मैं अपने सवालों के दुरुस्त जवाब चाहूंगा। उसका अंदाज तंजिया था। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें जायदाद से भी आग कर दूंगा। उनका अंदाज धमकी वाला था। ये जायदाद आपके नाम पर थी कहां? ये तो सदा से माहिनूर बुआ के नाम पर है। आप भी इसमें अगर सर छुपा कर बैठे हैं तो ये उनकी मेहरबानी है। आप मेरी फिक्र ना करें, मुझे महकमे की तरफ से एक अच्छी रिहाइश मयसर है। मेरे सवाल का जवाब दें। मैं नहीं जानता कि तुम क्या पूछना चाह रहे हो। वो जमान के सामने खुद को बेबस महसूस करके उसे अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहते थे, मगर जमान उन्हें नंगा करने पर तुला हुआ था। मिस्टर हनान और आप सभी लोग जरा गौर से सुनिए, मैं आपको चेदा चेदा बातें बता देता हूं, हर बात का बाकायदा सबूत भी पेश करूंगा, अगर ताया अबू मांगेंगे तो। माहिनूर गाड़ी तेज चलाती थीं, उनके लिए ड्राइवर रखा गया। उनको उस ड्राइवर से इश्क हो गया, पाकीज़ा और काबिल एहतराम इश्क जो आज के दौर में नापैद है। उन दोनों ने ख़ानदानी रस्म व रिवायात को पसे पुष्ट डालकर शादी करने का फैसला किया तो ताया अबू उनकी राह में रुकावट बन गए। माहिनूर बुआ ने खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की थी, मगर उनकी ज़िंदगी बाकी थी, वो बच गईं। उन दोनों का निकाह घर वालों से चोरी छुपे एक जगह पर हो गया था। ड्राइवर जो कि अब रिश्ते के एतबार से हमारे अंकल थे, वो माहिनूर बुआ से चोरी छुपे उनके कमरे में उनसे मिलने जाते थे, या यूं कह लें कि आते थे। माहिनूर बुआ जब माँ बनने वाली थीं तो ताया अबू ने उन पर जुल्म तशद्दुद करके उन्हें घर से निकाल दिया। वो अंकल के पास चली गईं। خوشوخرم زندگی نے انہیں تمام تشدد بھولنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پیارا سا بیٹا دیا۔ پھر وہ ایک دن بابا عنایت علی سے سر بازار ملے اور دادی ماں نے ملنے کی خواہش کی۔ گھر والے تایا ابو کی مخالفت کے باوجود بوا سے ملنے ان کے گھر گئے۔ تعلقات بڑھنے لگے۔ بوا بھی فیض انکل کے ساتھ ادھر آئیں۔ رحمان صاحب نے دل سے بوا کو معاف نہ کیا، بس رسمی طور پر صلح کر لی، مگر دل میں خلش رہی۔ 2 جنوری 1978 عیسوی کو خانپور میں انکل جنید کی شادی پر تمام لوگ تیار ہوئے تو تایا ابو کی طرف سے دی ہوئی گاڑی میں فیض انکل اور بوا اپنے بیٹے کے ساتھ خانپور روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک ہوٹل پر پڑاؤ کیا تو وہاں موجود مستری کو رقم دے کر تایا ابو نے ان کی گاڑی کے بریک فیل کروا دیے، مگر قسمت نے ساتھ دیا اور وہ بچ گئے۔ پھر 1 جنوری 1978 عیسوی کی رات فیض انکل اور جنید انکل کا جھگڑا کروا دیا۔ وہ لوگ صبح 2 جنوری کو وہاں سے نکلے تو ان کی گاڑی کی نٹ جنید انکل کے ملازم سے ڈھیلے کروا دیے۔ جب وہ لوگ اپنے شہر کی حدود میں پہنچے تو نٹ کھل گئے اور جلتی گاڑی کے اگلے ٹائر الگ ہو گئے۔ ماہ نور بوا کھلے ہوئے دروازے سے سڑک پر گر گئیں اور گاڑی گہری کھائی میں جا گری۔ تایا ابو انکل اور ان کے بیٹے کی لاشیں ڈھونڈنے میں ناکام ہوئے تو ہسپتال سے 2 عدد جعلی لاشیں پیسے دے کر خرید لائے اور انہیں انکل اور بیٹے کی میتیں ظاہر کر کے دفنا دیا گیا، مگر درحقیقت وہ لوگ زندہ تھے۔ ماہ نور بوا کو ان کی تازہ قبریں دکھائی گئیں جو پلان کے مطابق 1 جنوری کو ہی کھدوائی گئی تھیں۔ آپ اس بات پر بھی حیران ہوں گے کہ پرانے ملازموں میں سے راجو اور ملکہ کو کیوں نکال دیا گیا، کیونکہ انہوں نے تایا ابو کے کہنے پر کھانے میں زہر ملا کر بوا کو کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ زمان خاموش ہوا تو سبھی لوگوں کے چہرے حیرت و استجاب کے عالم میں کھلے ہوئے تھے۔ وہ عبد الرحمن کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر عبد الرحمن ایک دم مسکراتے ہوئے اٹھے اور تالی بجانے لگے۔ واہ بہت خوب ایس پی زمان، تمہیں تو کتابوں اور کہانیوں کا مصنف ہونا چاہیے تھا، اتنی اچھی اور بے داغ سٹوری۔ اگر کوئی فلم ساز سن لے تو یقیناً اس پر فلم بندی کا رسک بھی لے لے گا۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ تمہیں میری عزت اور نام کو داغدار کرنے کے لیے ماہ نور نے کتنے پیسوں میں یہ کہانی سنانے کو کہا ہے؟ زمان اور ماہ نور قہقہ لگا کر ہنس پڑے تو حنان آگے بڑھا اور بولا، زمان تم نے کہا تھا کہ تم ان باتوں کے ثبوت دو گے، ابھی ثبوت پیش کرو، ورنہ میں اپنے باپ کی انسلٹ کرنے پر تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ اپنے گرم خون کو سنبھال کر رکھو حنان، ہم کزن یا رشتہ دار لوگ ہیں مگر اچھے دوست بھی ہیں، اور ایک ایس پی کا دوست ہونے کی حیثیت سے تم اس بات سے بخوبی واقف ہو کہ مجھے شوٹ کرنے کی دھمکیاں روز ملتی رہتی ہیں۔ میں نے اس کیس سے جڑے ہوئے ہر اس شخص کو بلوا لیا ہے جو ان کو پہچاننے میں غلطی نہیں کریں گے۔ بولو سب سے پہلے کس سے ملو گی؟ حنان کی طرف سے گرین سگنل ملنے پر اس نے صفدر حسین کو آواز دی۔ وہ ساتھ والے کمرے سے نکل آیا تو ملک عبد الرحمن اسے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہو گئی۔ صفدر حسین ان کی طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے اس کے چاچے اور مراد کو 22 سال تک دنیا و مافیہ اور اپنوں کی محبت سے دور رکھا تھا۔ انہیں پہچانتے ہیں آپ؟ زمان نے عبد الرحمن سے سوال کیا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ اس عظیم مسیحا کو نہیں پہچان سکتے، یہ صفدر حسین ہے، آپ کے پسندیدہ فنکار منظر علی کا بیٹا۔ یہ وہ مسیحا ہے جس نے دونوں باپ بیٹوں کو آپ کے ظلم اور موت سے بچانے کے لیے اپنی خوشیاں تیاگ کر ان کی دن رات حفاظت کی۔ زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، مگر ان دونوں کی زندگیاں اس مسیحا کی مرہون منت ہیں۔ صفدر حسین اب ایک ایک کر کے ان سب کو بلاتے جاؤ جو ثبوت ہیں۔ صفدر حسین نے سب سے پہلے اس مستری کو بلوایا جس نے عبد الرحمن کے کہنے پر گاڑی کے بریک ناکارا کیے تھے تو عبد الرحمن کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ 22 برس پہلے کا وہ منظر ان کے ذہن میں آ گیا جب انہوں نے اس شخص کو تھوڑے سے پیسے دے کر فیض الحسن کی گاڑی کے بریک خراب کرنے کو کہا تھا۔ بتاؤ استاد، تمہیں کس شخص نے روپیے دیے تھے کہ تم نیلی ڈاٹسن کے بریک فیل کر دو؟ وہ سب کے چہروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ ملک عنایت علی کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ वो मलिक इनायत अली की तरफ इशारा करके बोला, ये है वो शख्स, ये उस दिन। हनान दरमियान में ही बोल पड़ा, जमान, तुम्हारा पहला गवाह ही झूठा निकला और मुजरिम भी कोई और ही निकला। मगर जमान खामोश खड़ा था, उसका अंदाज मुतमईन और पुरसकून था। ये वो शख्स है जो उस दिन नमाज पढ़ रहा था। तब उस शख्स ने, अब वो अब्दुर्रहमान की तरफ मुड़ा, मुझे रुपये देकर मेरा ईमान और ज़मीर खरीद लिया। मैं बहुत जला हूँ ज़मीर की मलामत की आग में। मैं नफ़रत करता हूँ तुमसे। वो आगे बढ़ा, उसके अजायम खतरनाक लग रहे थे, मगर सफदर हुसैन उसे पकड़कर बाहर की तरफ ले गया। अब दूसरे गवाह को लाया गया जो कि गोरकन था। उसने भी अब्दुर्रहमान को पहचान लिया कि 1 जनवरी 1978 ईस्वी को 3 कब्रें खोदने के लिए रकम दी थी। फिर मलिका और राजू को भी बुलवा लिया गया, जिन्हें माहिनूर के खाने में जहर न मिलाने पर नौकरी से फारिग कर दिया गया था। फिर उस वार्डन और रिकॉर्ड कीपर को भी बुलवा लिया गया जिन्होंने अस्पताल के मुर्दा खाने से जली हुई ना पहचाने जाने वाली लाशें पैसों के लालच में मलिक अब्दुर्रहमान को दी थी। हनान, अगर अब भी सबूत मांगोगे तो दे दूंगा। मेरा ख्याल है कि तुम्हें यकीन आ गया होगा। जमान ने कहा तो हनान का सर नदामत से झुक गया, मगर माजी अब्दुर्रहमान की तरफ बढ़ी। पास आकर उन्होंने रहमान का गरेबान पकड़कर उन्हें झिंझोड़ना शुरू कर दिया। क्यों किया तुमने, ऐसा क्यों किया रहमान? क्या मेरी तालीम तरबियत और परवरिश में कोई कमी रह गई थी? क्यों मेरी फूल जैसी माहिनूर पर तुमने दुखों के पहाड़ ढाए? वो रोने लगी थी। तुम्हारे बाप के बाद मैंने इस घर की बागडोर तुम्हारे हाथ में थमा दी, मगर तुम बहुत नीच निकले। तुम तो हैसियत वाले थे, रुपया पैसा तुम्हारी जागीर था, फिर इतनी घटिया हरकत। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। वो उन्हें पीटने लगी, मेरा खून इतना घटिया कैसे हो गया? उन्हें यकीन ना आ रहा था। माहिनूर ने उन्हें पकड़ा और एक सोफे पर बिठा दिया। मलिक अब्दुर्रहमान बुत बने हुए खड़े थे, उनकी नजरें शर्मिंदगी के मारे झुकी हुई थीं। सफदर हुसैन, मुरादुल हसन को बुलाओ, जमान ने कहा तो सफदर हुसैन मुराद को अपने साथ लेकर अंदर दाखिल हुआ तो सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्होंने मुरादुल हसन को कैमरामैन के रूप में देखा था। हनान भी हैरान था, उसकी हैरानगी जमान की आवाज़ ने दूर कर दी। ये मुरादुल हसन है, माहिनूर बुआ का वही बेटा जिसकी कब्र पर बुआ आज भी आंसू बहाती थी। अब उसकी शादी होरिया से होगी, ये मेरा बुआ और होरिया का फैसला है। और हनान, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? आखिरी अल्फाज पर वो हनान की तरफ मुतवज्जे हुआ तो वो कुछ भी ना कह सका। माजी ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और मुंह माथा चूमने लगी। वो रो भी रही थी और मुरादुल हसन को गले लगाकर चूम भी रही थी। वो माजी से अलहदा होकर माहिनूर के पास आकर खड़ा हो गया। मुमताज़ और सलमा भाभी की नज़रों में उसके लिए सताइश थी और इनायत अली तो कुर्बान हो रहे थे। माहिनूर ने मुरादुल हसन को बताया कि यही तुम्हारे मामू हैं जिन्होंने तुम्हारी मोहब्बत को शादी तक पाया तकमील तक पहुँचाने में ख़ानदानी रिवायत से बगावत की थी। मुरादुल हसन भी मामू इनायत अली को कदर की निगाह से देख रहा था और गजनौ जो कि तमाम मामलात सुनकर और देखकर सुन होकर खड़ी थी, उसने उंगली और अंगूठे के इशारे से मुरादुल हसन को फंटास्टिक करार दिया तो वह मुस्कुराने लगा। जमान की आवाज़ पर सभी उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। सफदर हुसैन, अब इस घर के पहले और आखिरी ड्राइवर को बुलवाओ जो इस कहानी का मरकजी किरदार है। सफदर हुसैन अंदर जाकर वापस आया तो उसके साथ एक दिलकश और जाजिब नज़र कद काट का बंदा जो कि ड्राइवर की वर्दी में मलबूस था अंदर दाखिल हुआ। सलामु अलैकुम मलिक साहिब, फैजुल हसन ने सलाम किया तो सबकी नज़रें एक तरफ उठ गईं। वो गुज़िश्ता 22 साल पुराना फैजुल हसन लग रहा था, बस चेहरे पर झुर्रियाँ अपना ढेरा जमा चुकी थीं। फैजुल हसन ने माँ जी को सलाम किया तो वो वारी सदक़े जाने लगी। इनायत अली ने भी आगे बढ़कर उसे गले लगाया था। वो हनान की तरफ बढ़ा तो उसने शर्मिंदगी से आंखें नीची करते हुए उनके सामने हाथ जोड़ दिए, मगर फैजुल हसन ने उसे गले लगा लिया। تم اس معاملے میں بے قصور اور بے گناہ ہو، پھر تم کیوں شرمندگی محسوس کرتے ہو؟ تم اور مراد الحسن اور زمان میرے لیے ایک جیسے ہیں، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ اس نے حنان کو دلاسا دیا تو اس کی آنکھیں ندامت کے آنسو بہانے لگی۔ فیض الحسن نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، مرد روتے ہوئے عورتوں سے بھی برے لگتے ہیں۔ وہ مسکرانے لگا تو فیض الحسن اب عبد الرحمن کی طرف مڑا۔ وہ ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں نہیں جانتا کہ ہمیں مارنے اور ختم کرنے میں آپ کا کیا مقصد تھا، مگر حیرانگی اس بات کی ہے کہ آپ نے ہم باپ بیٹے کو تو ختم کرنا ہی تھا، کیونکہ میں ایک کمی کمین تھا اور مراد الحسن میرا خون، مگر ماہ نور تو آپ کی ذات اور حیثیت کے مطابق تھی اور آپ کا خون تھا۔ وہ واپس پلٹا اور گھومتے ہوئے سب کے چہروں کا طواف کرتا ہوا ایک بار پھر عبد الرحمن کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میں آج بھی گزشتہ 22 برس والی یونیفارم میں کھڑا ہوں، میری حیثیت آپ کی نظروں میں کچھ بھی ہو، مگر میں آج بھی خود کو مانو کا ڈرائیور سمجھتا ہوں، اور آج ایک ڈرائیور آپ سے اور اس گھر سے ایک نہیں بلکہ 2 رشتوں کو جدا کر کے لے جائے گا، ایک اپنی مانو کو اور دوسری مراد الحسن کی حور کو۔ اگر کسی کو بھی اعتراض ہے تو میرے راستے میں آ کر مجھے روکنے کی کوشش کر کے دیکھ لے۔ فیض الحسن کی کڑک دار آواز سن کر سبھی خاموش ہو کر رہ گئے۔ آپ حوریہ کو ایسے نہیں لے جا سکتے انکل، یہ آواز حنان کی تھی۔ حوریہ آپ کی امانت ہے، میں اسے عزت و آبرو کے ساتھ اپنے کندھے کا سہارا دے کر اس کی ڈولی کو رخصت کروں گا، یہ ایک بھائی کی زبان ہے۔ ملک عبد الرحمن کی حیثیت بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ حوریہ بھاگ کر بھائی کے گلے لگ کر رونے لگی، بوا آپ بابا کو معاف نہیں کر سکتی؟ یہ ننھی غزنہ اخ تھی جس کی آواز میں منت اور لجاجت تھی۔ ماہ نور تڑپ کر رہ گئی۔ ملک عبد الرحمن آگے بڑھے اور ماہ نور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، مانو میں تمہارا مجرم ہوں، میں نے محبت اور عشق جیسے انمول اور قیمتی جذبے کو اس دولت اور جاگیر کے ترازو میں تولنے کی غلطی کی ہے، مجھے دولت اور جاگیر کی بھوک نے اندھا بنا دیا تھا، میں نے تمہاری شادی کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ اب تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تاکہ ان تمام جاگیر کا وارث میں اور میرے بچے بن جائیں۔ تقدیر مجھے شاید معاف نہ کرے، مگر میں اپنے ضمیر پر یہ بوجھ لے کر مرنا نہیں چاہتا کہ میں نے اپنی بیٹی جیسی بہن سے زیادتی کی اور معافی بھی نہ مانگ سکا۔ یہ کہہ کر ملک عبد الرحمن ماہ نور کے قدموں میں گر پڑے، مگر ماہ نور نے انہیں جلدی سے اٹھایا بلکہ خود بھی زمین پر ان کے برابر بیٹھ گئی۔ آپ نے میری خواہشات کی تکمیل میں کبھی بھی کوئی کمی نہ کی تھی، پھر کیسے سوچ لیا کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں گے تو میں انکار کر دوں گی؟ رحمان بھائی ایک بار اپنی زبان سے کہتے تو صحیح، خدا کی قسم یہ دولت اور جاگیر آپ کے پیار میں قربان کر دیتی، بابا کے بعد آپ نے مجھے کبھی بھی بابا کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی، مگر آج آپ نے میرے قدموں میں گر کر مجھے میری نظروں سے گرا دیا ہے، میں آج یتیم ہو گئی ہوں رحمان بھائی۔ دونوں بہن بھائی کے ساتھ قصر ماہ نور کا ہر فرد رو رہا تھا، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، بس جو میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا وہ ہو گیا، مجھے بھی تو تقدیر نے اپنی غلطیوں کی سزا دینی تھی، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ ماہ نور وہاں سے اٹھ کر فیض الحسن اور مراد الحسن کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ حوریہ پہلے ہی فیض الحسن کے پہلو میں کھڑی تھی، مگر صفدر حسین اور زمان ملک عبد الرحمن کے پاس کھڑے تھے۔ میں گنہگار ہوں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں، مگر ندامت اور شرمندگی کی زندگی نہیں جی سکوں گا، مجھے سبھی لوگ معاف کر دینا۔ ملک عبد الرحمن نے بڑی تیزی سے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب سے پستول نکال کر اپنی کنپٹی پر رکھ لیا۔ سبھی لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں رک گئیں۔ پاس کھڑے ہوئے صفدر حسین نے بجلی کی سی تیزی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کی جانب کر دیا تھا۔ گولی فانوس کے ایک بلب کو توڑ کر کرچ کرچ کرتی ہوئی چھت میں گھس گئی۔ اب پستول صفدر حسین کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے مر جانے دو بیٹا، میں ان سب کا گنہگار ہوں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں محبت اور عشق کو قتل کر کے दौलत और जागीरदारी का रुतबा ऊंचा रखना चाहता था, मगर आज समझा हूं कि मोहब्बत कोई स्टेटस और हैसियत नहीं देखती। मोहब्बत टाट और मखमल में नहीं होती, मोहब्बत अमीर और गरीब में ही होती है। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, अपना आप मनवा लेती है। फैजुल हसन तुम्हारी मोहब्बत को खराज तहसीन पेश करने के लिए अपनी जान का नजराना देने लगा था, मगर ये सफदर हुसैन रास्ते में दीवार बन गया। मैं जिंदा बच जाने पर शर्मिंदा हूँ फैजुल हसन, मैं शर्मिंदा हूँ। मलिक अब्दुलरहमान का एतराफ़ गुना उसके गुनाहों का इजाला बन गया। फैजुल हसन ने आगे बढ़कर मलिक अब्दुलरहमान को गले लगा लिया। सफदर हुसैन मसीहा है जिसने आपकी जान बचाकर हमें एक सरबराह के जेर साया बाकी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दी है, और ये सब कुछ अल्लाह के फजल करम से ही मुमकिन हुआ है। खसरे माही नूर में खुशियां रक्सा हो गई थीं, एक घराना मुकम्मल हो गया था। खानदान मुकम्मल होकर अगले खानदान की खुशियों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए प्लानिंग करने लगे थे। एक शानदार और पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम किया गया था। उस दावत की मेज़बान गजनौक थी, माहिम भी अपने मियाँ के साथ शरीक थी। वो अपने घर में खुशी और सुखी थी, और यह सब कुछ इनायत अली की नेकनीयती की बदौलत था कि अल्लाह ने उसकी बेटी को घरेलू सुख तो नसीब किया ही था, बल्कि तकदीर की मेहरबानी से वो माँ भी बन गई थी। मुमताज़ भाभी तो फूले ना समा रही थी, जबकि सलमा भाभी भी मुरादुल हसन की बलाएँ लेती ना झिझकती थी थकती थी। हमूद अली को भी मधु करके उसका भी तारुफ करवा दिया गया था, वो भी आला खानदान से मंसूब होने पर दिली खुशी महसूस कर रहा था। खून पर खून थूक रहे हो, मैं तो कहता हूं कि चाचे फैजुल हसन को बता क्यों नहीं देती। रफीक उसकी चारपाई के पास बैठा रो रहा था, मगर सफदर हुसैन की आंखों से कोई आंसू ना निकल सका था, शायद खुश्क हो गए थे। आज कितने सालों बाद चाचे फैजुल हसन को खुशियां मिली हैं, मैं अपना गम और दुख उन्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहता। और सुन, खबरदार अगर तुमने भी बताने की कोशिश की। सफदर हुसैन ने उसे भी डांट कर मना कर दिया। अच्छा नहीं बताता, चल फिर डॉक्टर के पास चलते हैं, रफीक उठता हुआ बोला। यार डॉक्टर कौन सा जिंदगी बांट रहे हैं, मौत ने तो एक दिन आना ही है, डॉक्टर मुझे मौत से तो नहीं बचा सकता। वो भी चारपाई से उठ गया था, उसके मोबाइल पर घंटी बजी तो उसने नंबर देखा तो चचा फैजुल हसन का नंबर था। उसने यस का बटन दबाकर हेलो किया तो दूसरी तरफ से फैजुल हसन की चहकती हुई आवाज़ ने उसे दुखी कर दिया। ओए डिंगरे, तुझे पता नहीं कि अगले हफ्ते तेरे भाई की बारात जानी है, और तुम हो के कहीं छुप कर बैठ गए हो। मेरे जिम्मे कोई काम है तो बताओ चाचा, उस पर नकाहत तारी हो रही थी, मगर वो फैजुल हसन को अपनी कमजोरी या बीमारी का कोई भी तासुर ना देना चाहता था। मैं अकेला कहाँ कहाँ घूमूंगा, ऐसा कर तू आ जा, फिर इकट्ठे ही खरीदारी कर लेंगे। फैजुल हसन की आवाज ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। अब कोई अच्छा और जामे बहाना दरकार था जिससे फैजुल हसन मुतमइन हो सके। मैं अभी तो नहीं आ सकता चाचा, वो बात मुकम्मल भी ना कर पाया था कि फैजुल हसन की हैरत भरी आवाज़ उभरी। क्यों, अभी क्यों नहीं आ सकते, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। सफदर हुसैन तड़प कर रह गया, वो खराबी तबीयत का उसे ना बता सकता था, मगर नॉर्मल अंदाज में अदा किया हुआ फैजुल हसन का फिक्रा उसके दिल में घुप गया था। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुद ही तो मसीहा कहते हो, भला मसीहाओं को कोई दुख या तकलीफ हो सकती है। वो अपनी नकाहत भरी आवाज पर काबू पाने की कोशिश में रो पड़ा था, मगर मोबाइल का फायदा है कि उस पर झूठ बोला जा सकता है, उसने भी झूठ बोल दिया। मैं इस वक्त तुमसे दूर कराची में हूं, मैं परसों बहुत सी शॉपिंग करके तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। इससे पहले कि चचा फैजुल हसन कुछ कहता, सफदर हुसैन ने मोबाइल ऑफ कर दिया। रफीक उसकी तरफ देख भी रहा था और बातें भी सुन रहा था, वो भी सफदर हुसैन की अबतर से अबतर होती हुई हालत देखकर उदास और मगमूम था। सफदर हुसैन नकाहत और कमजोरी की बिना पर चारपाई पर गिर गया था। रफीक ने आगे बढ़कर उसे आवाज़ देना शुरू कर दी। उस्ताद, उस्ताद, पाजी, सफदर हुसैन। वो ऊंची आवाज़ में रोने लगा था। सफदर हुसैन चारपाई पर बेबस और सीधा लेटा हुआ था। उसके जिस्म ने झुरझुरी ली और उसने आंखें खोल दीं। वो रफीक की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, अभी मेरी सांसें तो चल रही हैं। वो मज़ीद कुछ ना कह सका और फिर बेहोश हो गया। रफीक ने एम्बुलेंस सर्विस को फ़ोन किया। 15-20 मिनट बाद वो सफदर हुसैन को अस्पताल की तरफ ले जा रहा था। सफदर हुसैन उसी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा था, मगर मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की वाला मामला था। अस्पताल का अमला अलर्ट था। उन्होंने सफदर हुसैन को स्ट्रेचर पर लिटाकर इमरजेंसी वार्ड में ले जाकर फौरी ऑक्सीजन लगा दी। रफीक की हालत ख़राब हो रही थी। रफीक डॉक्टर से मिला जो उसे जानता था, क्योंकि वही सफदर हुसैन के साथ आता जाता रहता था। मगर डॉक्टर कोई तसल्ली ना दे सका, बस इतना कहकर आगे बढ़ गया, दुआ करो रफीक। मगर रफीक की समझ में कुछ ना आ रहा था। वो खुदा से दुआ मांगने लगा तो उसके जहन में एक ख्याल बिजली की तरह गूंजा। उसने फौरन जेब से मोबाइल निकालकर उसे ऑन किया और आखिरी कॉल पर कॉल बैक का बटन दबा दिया। 3-4 घंटियों के बाद किसी मुरादुल हसन ने फ़ोन अटेंड किया था। हाँ सफदर भाई, मैं मुरादुल हसन बोल रहा हूँ, उसकी आवाज़ चहक रही थी। मुराद साहब, मैं सफदर नहीं बल्कि उसका दोस्त रफीक बात कर रहा हूँ। आप फौरन नेशनल अस्पताल पहुँचे, सफदर भाई की तबीयत ख़राब है, इमरजेंसी में। ये कहकर उसने फौरन ही फ़ोन बंद कर दिया। कोई 15-20 मिनट गुजरे होंगे कि एक नौजवान और उसके साथ एक अधेड़ उम्र आदमी तेज़ी से इमरजेंसी में दाखिल हुए तो सफदर हुसैन को बेड पर सही सलामत देकर उनकी जान में जान आई। मगर वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। उसकी आंखों के गिर्द गहरे सियाह रंग के हल्के इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो कई दिनों से बीमार है। ओए टिंगरे, झूठ बोल रहा था मुझसे। पूछ, पूछ अपने भाई मुराद से, मैंने तेरा फ़ोन सुनने के बाद क्या कहा था, इससे पूछ। फैसल हसन की आंखें नम हो गई थीं। बाबा ने मुझे उसी वक्त कह दिया था कि सफदर हुसैन इसी शहर में है, या वो बहुत मसरूफ़ है या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं। मुरादुल हसन ने दुख भरी आंखों से सफदर हुसैन की तरफ देखते हुए कहा तो वो मुस्कुराने लगा और बोला, ये रफीक भी टिंगर ही है, एवे ही आपको परेशान कर दिया। मैं अभी छुट्टी लेता हूँ और हम सब घर चलते हैं। उसने डॉक्टर साहब को आंख बचाकर खामोश रहने का इशारा किया और रफीक को बिल अदा करके आने का कहकर वो उनके पास वापस घर जा रहा था। मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम बीमार थे, फैसल हसन गुस्से से बोला तो सफदर हुसैन मुस्कुराने लगा। बीमार होता तो डॉक्टर मुझे घर जाने देता। ओए डिंगरे, मुझे भी डिंगर समझता है, तुमने उसे आंख नहीं मारी थी, मैंने देख लिया था, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, वो गुस्से में बोल रहा था। वो बातों ही बातों में घर पहुंच गई। घर में माहिनूर और हमूद अली उसका इस्तकबाल तलख अल्फाज और शिकवे भरी बातों से किया था। वो बस मुस्कुराता रहा। उसे अंदर बेड पर लिटा दिया गया। ये वही घर था जहां मंजर अली, फैजुल हसन और सफदर हुसैन का पहला मिलाप हुआ था। सफदर हुसैन ने कहा था कि इसी घर से मुरादुल हसन की बारात जाएगी। वो सभी लोग उस घर में आकर बस गए थे और दूसरे घर में रिंगसाज अपने काम में मसरूफ थे। खैर आफियत से रात गुजर गई, मगर अगली सुबह खून की बहुत सी उल्टी ने सफदर हुसैन की बीमारी का सारा भेद खोल दिया था। खून इस तरह कमरे के फर्श पर फैला हुआ था कि जैसे कोई बकरा ज़िबह किया हो। मुरादुल हसन ने पानी का पाइप लगाकर उस खून को धोना शुरू कर दिया, मगर उसकी नज़रें सफदर हुसैन पर लगी हुई थीं। फैजुल हसन और माहिनूर की आंखें भी रिमझिम कर रही थीं। कब से इस रोग को अपने अंदर पाल रहे हो, मुझे इस काबिल भी ना समझा कि अपनी इस खतरनाक बीमारी का राजदार ही बना लेते। फैजुल हसन और भी कुछ कहना चाहता था मगर आंसुओं ने बात ना करने दी। बस चचा, जिंदगी इतनी ही थी, अल्लाह का शुक्र है कि किसी के काम आ गई, वो बोला तो माहिनूर ने आगे बढ़कर उसके जर्द होते हुए चेहरे पर अपना प्यार भरा हाथ फेरा तो वो रोते हुए बोला, चाची, मुझे आपकी सूरत में अपनी माँ नजर आती है, मैंने तुम्हारी कोई खिदमत नहीं की, बस मुझे माफ कर देना। उसने रोते हुए हाथ जोड़े तो फैजुल हसन उसे डांटने लगा, डिंगर है तू भी, मैं अभी डॉक्टर को बुलवाता हूं। वो उठने लगा तो सफदर हुसैन ने उसकी कमीज पकड़ ली। चचा, अब वक्त बहुत कम रह गया है, मेरे पास बैठ जाओ। मैं चाहता हूं जब मेरा दम निकले तो मेरा सर चाची की गोद में हो और मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में हो। वो रो नहीं रहा था मगर आंखें उसे धोखा दे रही थी। मैं तो तुम्हें मसीहा कहती रही सफदर हुसैन, मगर तुमने इतने ज्यादा दुख पाल रखे थे, तुम तो अंदर से बिल्कुल ही खाली थे, बिल्कुल उस कांच की मानिंद जो बाहर से तो बहुत खूबसूरत नजर आता है मगर अंदर से बिल्कुल ही खाली और खोखला होता है। तुम तो कांच के मसीहा थे सफदर हुसैन। माहिनूर के आंसू उसके चेहरे पर गिर रहे थे। उसका सर माहिनूर की गोद में था। वो फैजुल हसन का हाथ पकड़कर बोला, चचा मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? उसके लहजे की मिन्नत और इल्तिजा ने फैजुल हसन और मुरादुल हसन की रूह तक को तड़पा दिया था। मुरादुल हसन भी लम्हा भर अपने से दूर जाते हुए भाई को देख रहा था, मगर मौत जालिम होती है। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम करूंगा सफदर हुसैन, मगर पहले ये बताओ इस रोग को कितने साल से पाल रहे थे? फैजुल हसन अपने आंसुओं पर काबू पा चुका था। गुज़िश्ता 2 साल से लड़ रहा हूं, ये बहुत नामुराद मर्ज है, जान ही नहीं छोड़ता। माँ और अब्बा भी इस मोजी मर्ज का शिकार थे और अब तुम्हारा सफदर हुसैन भी। वो ये कहकर रोने लगा था। चाचा वजू करके कुरान करीम की तिलावत सुना दो, बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मेरे पास वक्त बहुत कम है चाचा। फैजुल हसन ने उसकी सांसों की टूटती हुई डोर का एहतराम किया और वजू करने चला गया। मुरादुल हसन को रोता हुआ देखकर वो उसके आंसू पोंछने लगा। अपने कमजोर और नहीं हाथों से वो मुराद की आंखें पोंछ रहा था। उसका हाथ दबाकर उसे रोने से मना किया। इस कमजोरी और बीमारी ने उससे बोलने की सकत छीन ली थी। उसकी आंखें अध खुली हुई थीं। फैजुल हसन उसके पास कुरान करीम खोलकर अपनी खुश इल्हानी से अजीम और बाबरकत कलाम पेश करने लगा था। फिर फैजुल हसन की खुश इल्हानी ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया था। हवाओं को बाअदब कर देने वाला कलाम, परिंदों को अपनी चहचहाहट फरामोश कर देने वाला बाबरकत कलाम, फैजुल हसन की जुबानी अदा हो रहा था। अब वो सूरह मोमिन की आयत का विर्द करने के बाद उनका तर्जुमा सुना रहा था। हामीम, ये किताब अल्लाह की तरफ से उतारी गई है जो ज़बरदस्त है, हर चीज़ का इल्म रखने वाला है, गुनाह बख्शने वाला है और तौबा कबूल करने वाला है, सख्त अजाब देने वाला है, कुदरत वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, सभी को उसी की तरफ लौट कर जाना है। ये तर्जुमा सुनकर सफदर हुसैन की आंखों में 2 मोटे-मोटे आंसू निकलकर उसकी कमीज के कॉलर में जज्ब हो गए और आखिरी हिचकी ने मौत का बुलावा बनकर कांच का मसीहा अपने दामन में समेट लिया था। मुरादुल हसन के हाथों में उसके हाथ ठंडे हो चुके थे। फैजुल हसन और माहिनूर ने उस मसीहा की मसीहाई पर खराज तहसीन पेश करने के लिए आंसुओं के नजराने पेश करने शुरू कर दिए थे। ख़त्म शुद्ध।